بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي تي با اورا ديو من المنتدى السلفي دون دو كو جند تتبر في كشف وبيان معنى صلاة الفاتح كدوني في هنچغل ابانجينغل Firo, Salatul Fatih. Wondu de musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أرجو أن جفت ريدو جند جمال أن تجند فروني كمرنا تلم كي يدير في ندو دو ويردو هيدي تندو أردت لدي الله سبحانه وتعالى هو صلاة الفاتح نعم لما أغلق لا شك لدي هون فهون فقطان كرين الله سبحانه وتعالى جندن أرنا من فنجني قدام باقنا سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا تبيري ستبتا قدما يغي فنجلي قدام باقنا مقبة وانا جتا عدود ويرد ma ko yetta do wirdu tin kongo di damba di mabbe don wada salatul fatih na hunde tabu tunde wana non kadi jonde men imber nek e bangini ko yowandiri e fi maana kongo di ardi salatul fatih se tay woni allah ilal mu'min istawni allah ala al mu'min kam ko kono woni ahmad tijan ko landa fi maana salatul fatih ko jabi kon ashakka ko o jabi kon imma anaji don tatino ino loto de de koni kon kal qur'ana ka sunnah sallallahu alaihi wa sallam le do jende ko woni tammere wona ta ko yowdiri di do fongudi jolkidira di hadum do moyi dum woni du'a yalli de do jolkidirande kadi be yewti fi le du'a on ko honno woni ko hendori mo yalli kanko ni ko jodi windani mo hore makko ka dum do o okka dum do ay la budda dum non kadi hebo landi be mo bi mo edan faslu fahim dim mo on wonno dan enane on talen ko yondiri e fi wirdo dum o wi wondema kanko ko dum woni علي بن حرازم قلن لكم ونشرنا مكة وسألته رضي الله عنه عن صلاة الفاتح لما أغلقه لأنها خالية عن السلام لأمر أوجبه وعندما قلن لك شرنا مكة يعني علي بن حرازم قلن لك أحمد تجان قلن لك صلاة الفاتح لما أغلقه نعم ودنهم هنو يوي إمهم يعني ألا إمهم إلى الصلاة يعني تنكونيري في سلوي قول السلام نعم لأمر أوجبه فيا كما يمرون وقت دلو فأجاب رضي الله عنه بقوله يعني أجابي عن أحمد تجان وأما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخره أما كلن لأنكم في صلاة الفاتح نعم دعا هكا وحكتلون فإنها وردت من الغيب على هذه الكيفية مرة ثانية فإنها وردت من الغيب على هذه الكيفية وعندما صلاة الفاتح بما أغلق دعاء ونرن كني وني كأجيب قري إمردك ويرني ها هيوتي أحمد تجان إذن eja ka dun do taw ko al hali ferejo ana do famudirede wonde masalatul fatih ko wahayu eni ko hore wonde iurunde ka wedni ari ha tawi eja ka hino heddino goddum ko yiwata ka wirdi jonne goddo fattore Allah subhanahu wa ta'ala fatan Allah sallallahu alaihi wasallam fi'in mo yalli ne tan kan si fibi dum araw yaltali edina araw yalti edina so fibi koy o yi wondema wama warada min al-ghaibi on ko joli immorde ko wirni kamaluhu thabitun kharijun anil qawaid al ma'luma laysat min ta'alif mu'allif wondema kon ko joli ko iwri kawirni dun ko hunde timmudum ko tabutudum yaltudum e der dose andade den laysat min ta'alif mu'allif idan wana goddo ne ko windi dum yani dun do ko iwru dun ka Allah subhanahu wa ta'ala وراء هذا أن كيفية وردت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخالية من السلام وهي كيفيات نبوية متعددة متعبد بها فلا التفات لما يقوله الفقهاء والسلام إذن قوي وندم فوق جلده نعم hino baawo ko dum woni o do non joldo en laa sallallahu alaihi wasallam ko wadi e du'a wa ta'ala ta assalam na'am wa hiya kayfiyatun nabawiyya muta'abbadun biha en dum do kadi ko iwru ka noneji du'a ji tam tin laa sallallahu alaihi wasallam fattorte di Allah subhanahu wa ta'ala o yi falal tifata lima yaqulu al fuqaha idan nara tanke kon ko ne yewtude ko woni karma koobe fi ay bi musalatu fatima ay bi musalatu di itabita dun do foko sakkagol on en lamo wondi e mudum do dun do no holla en wondema e jaka ella on nafi bugol be tusalatu fatima uri alquran sitawine tanke ko dun woni jogi ke agida wondema o kama goddo iwrudum ka Allah subhanahu wa ta'ala fattorde dum Allah subhanahu wa ta'ala fe imbo lela sallallahu alaihi wasallam eyle no hotta wondema lela sallallahu fe inal sina hadina kan ka temmita ina kondo kan ko wiyata wondema o kama dum saka kon ko okka dum ina hana da ngarte sino hani fattorde Allah subhanahu wa ta'ala na'am o wi wondema al fatih lima ughliqa امر الهي لا مدخل فيه للعقول كبي الفاتح لما اغلق امر الهي لا مدخل فيه للعقول ويمرر يرنك الله سبحانه وتعالى حق الا جوغاكي ناتير غالي مودو حق الا يترف سفيان دو كوغا ايدما كلا تطبل دبي جوكيني نعم bayna tanata hakile ma dawa ta faamde ti mun terto no ci hakile ma terto wala hakile si taske ke joni yewtere ko yewta ko anda ko so fena le si ko fesi ko bon e wonde ma ba khala al aqli bi idan kun do la sakka fi misal tata ko bonugol hakile yibbe la sakka dum do ko bone tindino rewondema o lundi dum shari'a Allah subhanahu wa ta'ala dum do dido di nokkel di dido tabi ne wondema salatu fati yubande den du'a onno ardino e aqida mabbe on wondema ko iwru kon ka Allah subhanahu wa ta'ala onon woni ko ardino wi'do dum manduri arai kon gudi jeya be ko woni e tariqam ko yoto tabi mun windu be defta fi mun den kan ko matti jan ko don ko landa o jabi fi mun dum do ni ko landi landa o jabi timu na tayyib o radio men al muntada salafi na amma talen ko yoni idan en andi wonde ma do tibugol wonde ma huunde du'a no wodo no bangla sallallahu ardo mo jama o hani battor be na shakkalum do o fibi dum aro yalti e din wannan ko fibugol wonde madina kan wana timu duitan da hino imu wannan woni ma'ana fai olanda fi qur'an salatul fatih to ngaran ko dum woni kongudi dimmo be makko go yewtube fi le do jolkindirande ko landa bi mudum kanko Ali ibn Arazi kono gol ko heewi deftaran ko landol to jarno makko o jaabo lando jarno makko o jaabo o dumann non dan no way wonde hay der ko ko o dumann to do na'am o beedi tafiji di tata aslan di ay jarno makko wawla wa yutul tayyib qultu mi yani li sayidina radiyallahu anhu barudi هل كان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عالما بهذا الفضل المتأخر في وقته؟ يعني نلاقى صلى الله عليه وسلم سيد الوجود دائما سيد الوجود كلمة تبدو هو وودوه سيد إذن نلاقى صلى الله عليه وسلم ونأويده يعني نلاقى صلى الله عليه وسلم هنا أننا قول القدوم وني o du'a tonganana ak yani tonginana be sakitro berde be hala kan kama tijan wi na'am wa alim bi imo anduno dum inanduno dum kan rasulullah bay qultu o wi yani kan kama tijan wali ma lam yadhkuru li ashabihi ridwanullahi alayhim ajma'in lima fihi min hadha alkhair alladhi la yukayyad fihun nahayno dala on bay be anduno dum be jantano dum woni sahaba mabbe ben deedo bure kanko Ali ibn Arazi woni jarlanda de ko woni jarno makko abu yi ko naldini taala ahmadu janawi mana'ahu amrani salikemo yewtu gol nala dum sallallahu alaihi wasallam dido piji didi salike yeta gol nala do sahaba lele o do salatul fati bure ko woni mudum saw piji didi andi dum do ta ko fenande ni ka ena de no weli mo inde goy se tay woni cerno mongo horeje mon almami modon ko ta fu gol fenale man no dum ta ko woni ko mahay mo andi kala ko fi baye ma faray ko ko fenade wodi man na koy o yi wonde ma amrani al awwal annahu alima bi ta'khir waqtihi wa adam wujud man yudhihu Allah ala yadayhi fi dhalika al waqt o yi wonde ma nelaro anduno dum kono o jantana ke be ural salatul fatih bure ko woni e mudum na'am sabu andugol wondema nennutugol waqtu o arago salatul fatih sabu angal wode gol fewdo on say on mo tawata hino wawa fenyini red salatul fatih e jode mudum no woni amru arano wondema annahu alima bi ta'khir waqtihi wa adam wujud man yudhiru Allah ala yadayhi fi dhalika al waqt ene feewndo on say karabino wala hari ala on neddanke waawoo feññinde salatul fatih fende la sallallahu alaihi wasallam e sahaba athani immunu annahu law zakara lahum hadha alfadl alazim si o yewtuno be ngal do qural mawgal fi hadha alamal alqalil intabi yaatarifu albaqi wandema e ngal do gollal seedawal ele do ure ko woni dudude la talabu minhu an yubayyinahu lahum li shiddati irsim ala alkhair wa lam yakun zuhuruhu bi waqtihi idan si tawno la sallallahu banginan nobe o dum woni galdo golla seeda wal wonde ure molanaade sahaba be dabbi reino ne la sallallahu alaihi wasallam yo banginani be dum ene gal ural do yo jondi be salatu fatih sabu tiido sahaba be himme e mojere hari alama fi no sa wawo banginde salatul fatih falihada lam yadhkuruhu la sabrun do hayyo yewtabe bimo idan qawi wandama wa nazara akhiru ghairi ma taqaddama wa huwa anna allah tabaraka wa taala lamma alima idan sababu jidi sababu arano on ko honno hay nila ran sallallahu alaihi wasallam bangina na ko woni sahaba abadin na'am andu gol wondema fendo sa yalan wawo fenyinde yo maran ko don kanko amati ya sababu dimmo on si bangin no belan to ngal don qural himo jantade sababu go kadi tammo sibo tammo yani abu woni etmanani wondema wa nazara akhiru hadhihi ma taqaddam wa huwa anna allah tabaraka wa taala lamma alima ضعف أهل الزمان وما هم عليه من التخليط والفساد رحمهم نعم وجاد عليهم بخير كثير في مقابله أمل يسير en be lawto do ndari o tawi he mofta den wona wara de arde wona arde non ko non lo ernde wonata e majje o hebbito be salatul fatih sabu lo ere ko ne mabbe ko e bonnu ndako be ne bonnu de ko e ko naabe o hebbito be ko woni salatul fatih idan o wi kam kam tijani yaqtasu bi rahmati man yasha fil waqti alladhi yasha idan in suwara o yurmede makko den taw on waqtu mo fala wonande on mo fala se kadum do no hu no tumay al muhim janti do hadis mo tawata jomirado ko dum woni o dido duaji ko dum woni ka bedo deftere jawino de gen wadai nakdo dum woni nam dalailul khairat dalailul khairat ko hadis mu amati jian eggido dar jomirado dalailul khairat na eggido hadisu juutu hadisu juutu almuhim o janti dum nyam al muntada salafi pawto dum o janti dum donade joni yimto den e yoga e kongudi di dimmobe makki moore makko yani windi tren ko ndire mural salatu al fatih tren ko ndire salat al fatih lima ughliqa nyam bay no jeya ko be janti di mudum tayeji to babas mon e mudum ko ko yondir e di de do jorkindirande di do kongudi bay wobbe ni wonde maana ella husi ana ala e majji nana husi ella husi ala e majji na'am no je aqida mabbe fi wonde mangol do kongol no janto no ko matti jan e di mo makko be nar to no wonde ma gol do kongol ko yur gol ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala na qolo jamirado kurum woni sahib rimah zubur rajim yani qolo woni marfuti o wi ka deftere makko qolo woni rimah mujallad dimmu sango do tem der japan de tati kanyum e jena inna min shurutiha jaa e sharti salatul fatih an ya'taqida annaha min kalamillah de tibata wonde mo kongol allah subhanahu da fi bata wanda ba ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala e non noton ko ella na en golo wanda ba salatul fatih uri ko don woni alquran ko ya fi wanda ba amir do to don salatul fatih ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala yani den jol kidirande in kalimaji jol kidiradi don hatim mi ko don woni du'a ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala idan mo fi bi dum dinori dum imo andi wonde mana ko ngol Allah subhanahu wa ta'ala ko da yalta le din ara yalti e din tayyib wa qala bu an li bughiyat al mustafid to ka ko deftere mabbe ko ci jani an ko ben sengo de do temi tati e jappande jeddi kan ma e joy o yewti ha o yi wonde ma atiqadil musalli annaha laysat min ta'alif al bakri wala ghayrihi da fi bata an julo wo wado salatul fatih da fi bata wonde ma nde jorkindirande do du'a on woni ni mo wali on mo windora no windori no wonde ma laysat min ta'alifil bakri wala ghayr wana bakr woni ko windi ani wana bani adam awa ko windi be afi ko ndini nora do wa annaha waradat min al hadrat al qudsiyya wonde ma ko iwriton ko immorde en to sanani sufiyya tijani an in al hadrat yani ko Allah subhanahu wa ta'ala yani o do rewi Allah to do ha o hewtoy ka hadara ma dum wali ya jukar yon ko to tan ka hadara ene hewtoy tan ka Allah subhanahu wa ta'ala idan wa annaha waradat min al hadrati al qudusiyya yani Allah subhanahu wa ta'ala du'a on ini tayyib maktuba himo windira bi qalami al qudra yani karamul al qudra yani ko gande on Allah subhanahu wa ta'ala fi sahifatin nuraniyya yani edum jalbukum hinjib rawnu ene salatul fatihum e aqida mabbe yonne di on du'a don no jippori non ko winda do windori don no ay salatu ibrahim yalla rasul sallam be janna be on na en gorko wahay woni ko jorki da jikko do on akki alquran de jikko ri jam be yamira be yamira odo woni do bay ida yi akida on do wanda mako erun iukun allah subhanahu wa ta'ala do windo dun salatu fatin ardi illa ma yamu ko akida wa qala mu'allif abdur al kharida jamra dafter mabbe ko kadi o wi واعتقاد المصلي بها أنها في صحيفة من نور أنزلت بأقلام قدرة إلهية وليست من تاليف زيد ولا عمرو بل هي من كلامه سبحانه ويوندم في قول جولو يعني ينفض صلاة الفاتحة نعم صلاة أنها في صحيفة من نور ويدرون النور أنزلت بأقلام قدرة إلهية وندما كجب بنار إهبتن لله سبحانه وتعالى وليست من تأليف زيد ولا عمر ونا زيد ونا أمر ونكو ويندك روني صلاة الفاتحة رأي وندما بل هي من كلامه سبحانه إذا وندما صلاة الفاتحة وكنقل الله سبحانه وتعالى كنقل الله سبحانه وتعالى إذا كنت أنا أقيد بيقول وندما صلاة ربوري نندون وفقنقل الله سبحانه وتعالى طيب أروي جوني متنزل قلبي يقول فقنقل الله سبحانه وتعالى إبي يقول كدي وندما يقول بوري صلاة الفاتحة نقول فقنقل الله سبحانه وتعالى وانا فيه دي ذلك قالوا قلنا قطرهات خرافات بنا يوكي طيب وأنها لم تكن من تاليف البكري ونا بكر ونقول صلاة الفاتحة idan o eggi e goddo go kadi o wi wondema wal fadlu alladhi fiha la yahsul illa bi shartayn sharti fi jiftul salatul fatihah wa wataku hibadati sina ila wiridi al awwal shart aranhum al idhn wa la budda jawmira akun woni wirdundu salatul fatihah ko dunginano pisi tay woni o dugina no on jetto wo jode ma dana do wata yedde jode ma tayib wasani an ya'taqid adh-dhakir ne on janto to salatul fatih wonde wadde wirtundu de o figata o dini no rawande ma anna hadi as-salah wonde ma ludo wirdu min kalamillahi ta'ala o kongol allah subhanahu wa ta'ala na sharti dai da jonne wir no ko ma fi baadu ko nde mana ko ngol bala ma dum salihu ma zara iyan ko kongol allah subhanahu wa ta'ala o wi wonde ma min kalamihi ta'ala kal ahadith al qudusiyya wonde wa hadith al qudusi nan bi dano en ko mo o wi wonde ma wa laysat min ta'alif mu'allif tun do na windan de windo na goddo ko windi salatu fatih do akida wi ko wonde be Allah husi ala islahu fati tele ko jolke dira ko montage on do akida ko tele ko dir ende jolke dira ko ka do defta be holo denni tayib ida e ija ka Allah ma dum kam be tijani yan ko ben wonbe o do salatu fati e daka Allah on nawi golbe dum wonde salatu fati min kuri kuri alquran en law na don don fibo golbe taw wondema salatul fatih ko kongol allah subhanahu wa ta'ala e jaka no wodi kongol makko go dini non tengol argol ala e ko teji tem dara kanyum e sappo e naydi ko wana non kadi makko ni nabi sallallahu alayhi wa sallam ande jon su kongol sahaba jo ari taw ngol lutondi de alquran ngol lutondi de makko ni la rasul sallallahu alayhi wa sallam ko dini non te dini non ta yanno wonno amati jan ini tan okka odo woni sala dudo wirdu o wi awonda makadi dun do ko kongol allah subhanahu wa ta'ala en do ko wori ko be wahru maani kira do ko windube e gol do lawol wono fuuti e win e jamto o radio men al munta ida la shakka dun do ko elle tayib yalli no sallana go ta rawti bawonda no wonde no wodi no tan harande ala alquran ala sunna la sallallahu alaihi wasallam sallatu dum do non woni akida mabbe tan lenga salatul fatiha ade dum do no lumdi shari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib odo ko dum woni salat ko dum woni salatul fatiha ino si ramako Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih. Naam, lima ogle Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih yani ko ho ame si tabi ko kungol Allah subhanahu wa ta'ala ko honno Allah subhanahu wi Allah subhanahu wa ta'ala wirata Allahumma salli ala sayidina Muhammad idan haray Allah subhanahu wa ta'ala ko kanyum ko ne laado woni sayidi e hore Allah subhanahu wa ta'ala adam ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala jento yalli Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayidina Muhammad idan Allah subhanahu wa ta'ala haray ko woni ko ho kadu amad be o salatul fati ko woni ko ho are ara ko laado woni ko ho hore Allah subhanahu wa ta'ala yalli ne lanki mo hakkille mun jodi hin wayi tabintinde dun wayi manade ahmati janwi i wondema do janto no sa ko faati do wondema ko kongol ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala hay se ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala jokko en tabinta joni se ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala konno Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma jomam salli jul ala sayidina edo ko ho amen muhammadin al-fati hal hadha al-kalam mustaqim yalli ngoddo kongol ni ni onna salatu faati woni ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗan gasi bi jolkindirgol kongol battortengol Allah subhanahu wa ta'ala gol ala kal qur'an ala ka sunna wirto de tumber fan musayle mana do hebuno bayo kan kadi hono wahi no jippina hono meda bismillah bi o fuddi worgo wargan na be do na alquran sunna alquran idan salatul fatih kan kadi le jolkindiran de do na ko go wi woni do manna de ko kambe tike de rewter mabbe ne benni wonda ko iwrugo ka Allah subhanahu wa ta'ala benni ko deru iwrugo ka Allah subhanahu wa ta'ala na'am e der hen kadi taw hino yewter ne ko Allah subhanahu wa ta'ala yewter de ko yewter idan si tay woni en dari wonde wobbe mabbe inna hon ko kongo Allah subhanahu wa ta'ala wan wala ko yewti joni wonde ma ko no way wan hadisaji qudusi e ko na dum idan ko hon dum woni Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewti en telen wiigol kaari jomin hokka hunde kaari ma kaari yewi hokka hunde kaari fenu gol taw Allah subhanahu wa ta'ala waman azla mimman iftara ala Allah kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi nakira shay ala hewto do tonyogol wa on penu ko fefindi baki Allah subhanahu wa ta'ala no dia yi muqaddim haula ahli jannat al afa kaza o do nyen to dey aya fo iso nang aya o yi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya tay kullu na wahyuni ay inma ko iwo ko Allah subhanahu wa ta'ala no ko wahyu rayde ay na Bakr woni ko windi na Amr na Zaid woni ko windi wonde ko sahiba nuraniya imma do kadara idan ko wahyu kana wahyu idan ko wahyu na'am wa qala uhi wa lam yuha ilayhi shay he ko si wahyu na kayna na kan ko Ahmad na hayya gol ila rasul sallam attal de ko woni e wuri makka do bije enna la husna wahyu na makka ko nyande ibine ko be wahyu ne makka e ko hayya ko gonga قال ما جربناك كذبا لا هند نجري برايما من اللي رامو كنان محمد الله يبيني بكو يتر إذن انتو لا شك نلاد صلى الله عليه وسلم لم كم كاركون في المعكس البخاري من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده إذن كانت كذي أوي إيميدي إن لا صلى الله عليه وسلم يقظة وكم أنكو جني لندو أويرد يقظة إذن كذب عليه الله يكذب عليه كذب عليه o fini ne laado ka o fenaale ne laado o fini ne laado o tewi si o molli nden o joƴƴini ne ka o tewaade wallahi o tewi tawi o sula o feeta o haangaka o haɓɓaka so wawli ɗum o wi'i wondema o yiide nasa sallam e jonni mo yaqaba dan amananan hollandama kadi ko ando sala en hono maɓe jonni ɓenɗen ɓene hade ala eki powɗo rendo ande ɗum ɗo kona fenande ni nana yimɓe tomaɗugol tambi on ɗum ɗo ko yawitagol sahaba ɓen ko yawitagol sahaba ɓen yawita goɗɗo taw ko wi'igol wondema wahayo o timmali ɓeɗo sahaabaɓe ɗimmun ɗum ko yewitagol ɓe townata ko ɗum woni ɗum ɗo ko kanko woni ko marana idan kanko mo jogui koɗum woni mawɗo tawa ɓuuri sahaabaɓeniraɗo mum sallallahu alayhi wa sallam almuntada salafi salafi himo holla ɗo waɗa ɗon hiila wondema hiɓe ande siɓe ande siɓe siɓe huɓɓitano fi muɗum hirsuɗi himme ko heɓugo waɗugol moƴƴere ɓe weɓɓe ɗe ɓalantano fi muɗum ko hiila ɗo o foyjintin ni fi maɓɓe doyi mo wadde hiila leyga fi mawningol fi maɓɓe sikoɓe wonnano ɓe ƴettayno ko hiila tappi ɓe dowto agasi ar leygayno faami nde hino mawninden aagattanaako idan yiltoɗen e ndende o molli ɗo o bakkine laaɗum sallallahu alah wa sallam yalasi sone makki man ɗo ko min alfadil umum ka kala on fenuɗo siɗu ko ombade kala on fenɗo e an muta'ammidan hara o tewi yewi e nde ɗo nde o molli o joɗɗine lasi sallam ndeɗo ko tewarni kana tewari ona o tewi fewdo o yewti nde yewtere himo e jam imo landede himo jaɓade mo landade mo jaɓade ɓemaki fadi yatabawa maqalu yo heɓir werde makko nen fande ɗi si o maayi o tubaani ibnu hajar rahimahullah ta'ala fatul bari ɓe eggi wonde makaram toɓɓe hino hotti dagingol fenugol ene laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko koho keefewu dagingol fenugol ene laaɗon sallah baka e maɓɓe ko ɓe maaka ko fenande ee ko keefewu ko keefewu sahlata dagata iden no ardi noon ka muqaddima sahih muslim wondema andede fenugol ko fenoton hakkunde moɗon ton waɗon hawaabu sama kala e ko fenoton bakkon en na hunde wote fi honɗum karmokoɓe hadis ɓen sali ƴettugol e juuɗe on mo tawata ko kadda fenowo riwaya makko woni saaqi riwaya ko woni dortondirɗo woni mere aɓay ko kadibu oaako kaddaabu ɓay ko kaddaabu ɓennam ko kaddaabu balɓe hay riwaya makkon si tawi woni ko muttamumil kadib mo tumira fenngol e haala makko ni ɗum ɓe jaɓaali jaɓalngol ɓe ci sikke noon si andira kadib ko fenowo si andiraɗo riwaya makko on woni tertateɗo sabu ɗum ɗo itti e sikke noon oɗo o siga siga oɗo konno oɗo neɗɗanke eggirde la sah sallam fena ko awto dina kan timmude onnema okkandu ɗo wirgu jama ina illah fof si ala e nde ɗo jokkidiran wi'ugol mo taw ko ni woni ko ɗum ɗo jippuri ko ni woni ko ardi ellano ɗon taw ɗon taw no do a yewtede ɓi muɗum onno an jama fof saaba ɓen okkaka ɗum hay gotto morde waɗi awi la sah sallam okkaka ɗum nam ko honno an inni tahiɗa okkaku nde mu ɗum jama on hoolo ɗum gongila ɗumanno asakan ɗo ko elli asakan ɗo ko elli fenugol bakka ene laaɗon sallallahu alayhi wa sallam na idan nam ɗum ɗo ino tindinana e wondema oɗo salatul fatih mbindode ndin ɗo ɓe aqida maɓɓen ko ɓe fiɓi kon hoorejo maɓɓen ahmad tidiane e iwtire ɓawa makko windi defte ɓe fiɓi wondema ɗum ɗo ko iwɗum ka allah subhanahu wa ta'ala la chaka ɗum ɗo ko ella ɗum ɗo ko ella amma telen ko yodiri e fi naam telen ko yodiri e ɓurugol salatul fati nam alqur'anare allah subhanahu wa ta'ala nde ɗum ɗon kan e nder audio maɓɓe ɓe yewti ɓe ɓangini fim nam arro ko yewti fi ɓural mum wa haddasani cheikhana radiallahu anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ما صلى عليه احد بافضل من صلاه الفاتحه صلاه ابراهيم اذن صلاه الفاتحه يجكن سنغدو صلاه ابراهيم ك نعم وندما هي غوتو جولالي ادو ام بافضل من صلاه الفاتحه لما خلق hayya goto julali Allah subhanahu wa ta'ala mutawata salatu qurbu salatul fatih ila salatul fatih ila quri qurbu salatu ibrahim wa qala radiyallahu anhu law ijtama ahlu samawati sab wa ma fihin wal ardina sab wa ma fihin ala an yasifu thawab al fatih lima ughliqa ma qadiru wambe ka asamawji e kalayde e konkoni hakkunde mu mottondiri le be sifoto baraji kural koni salatul fatih be wawata emberemu o be kan ko ali ibn haraj intaha ma sami'nahu min lafzihi radiyallahu anhu fi hadha al waqt idan wa abraz al haqq ala lisanihi ab naqul abraz al batil ala lisanihi ta gonga woni ko o fenyine be engal bal ko fenade woni ko جنتو يوا قال رضي الله عنه كل ما سمعتموه في فضل صلاة الفاتح لما أغلق فهو بالنسبة لما هو مقوم كنقطة في بحر سبحانه المتفضل بهذا الخبر بهذا الخير العظيم على هذا الشيخ الكريم فضل هند فضل هند إذن la shakka un do ko bonunda molana do on ko jama on borra do telen akodo aqida telen do salatu fatih bonunda molana idan khulasan karabin en lugol bay inaqdu deftar ne ngare ka biya ka di fasul fasul ha ka do yalto ito ha ka de lan ito bay no re nam o ni der ga fam ful ful tay fenyo ido al muhim ko damba ko e sayyidina ali radiyallahu anhu wi a wande yoga e kongu di ali radiyallahu anhu salatul fatih mangiri wonde matabita dimmun dum ma'na salatul fatih illa jihi e mudum wondu de leftugo kongudi ahmad tijan ko yewti dammun dum wonde ma jolkidirande ko woni o do wirdu aqida maqdum wonde ma ko yurgo ka allah subhanahu wa ta'ala enen ko hibuden konde bawta fe dingon la sallallahu alaihi wasallam hay emere yurta ka allah subhanahu wa ta'ala dinin feka na hay emere yurta ka allah subhanahu wa ta'ala idan kambe e jaka be bibin kambe jaka be bibin idan dun do hino hana rentede rentine e mu no ko bonu nda bonna nda maulna do woni ko jama on borra borra do e mu idan windu gol ko dum woni ido hatta wobbe mabbe kino janti won dama jolkindiran le de ko alquran on ko yettira kalima kalima kalima ha jobi kono be ni dun don no bokko no luuto ndiri e fille won ko jawar her mahdi kamati janti won dama ko ron ka asama e ko ron ka asama are ala no inni re won ko alquran on ko yettira kalima kalima kalima eden قرون ان حدث لهم ودم بحث الشيخ الاسلام ابن تيميه في دار رشد قلنا قروني قروني شاذلي بجنتي يوتر قروني ها لا وقتنا ديلا تلين يسنت قول قروني ويردوجي نعم اتوتا علاك ما هي القران كسنه نعم ني وني كلام دان قال ارض بجاب جري قولو هذا محمد تجاني ودتي نو ويردو مكاي نو واي من نال نعم aton kon te kon salatu kon woni salatul fatih aton salatu al faraj aton salatu idrisiya aton salatu un nahariya aton salatu un al faraj e ko wat salatu ji kon te haram salatu ji haram da hay de mu man de be wiran de salatu ji go hino ton salatu ibrahim do ko do man ni hay dum hato jinde be sitte salatu ji man pai be wi wonda be lan sheikh al islam pelen ko diri do ma taqulu السادة من العلماء رضي الله عنهم أجمعين آمين في الحزب المنصوب إلى الشيخ أبي حسن السادني رضي الله عنه المعروف بحزب البحر وهو الآتي ذكره بلفظه هل معانيه جميعا صحيحة أم لا هل في كما نعم كلماته ما يجب رده وإنكاره أم لا وهل وضع الأحزاب على هذه الصورة موافق لطريق السلف الصالح أم هذا أمر مبتدع وأبسط القول في ذلك نصيبين إن شاء الله تعالى لندي لونك غندلون كولم أنا دانغ لندل وتاكو لندل كولم المنتدى السلفي إذا ندو ويرو دمادو kanyum woni yodo neddo shaabali jam ay wonde ma haray ko honno woni ko kambe fobbe yewti yewti be mo attori be janti wal hizbu al mazkur ya ali ya azim ya alim ya alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal rabbu rabbi akadum akadum hatto o nadori yoga yoga ayaje ayasim al qur'an al hakim innaka al musallim to hono nadora der wana til wujul al hayy al qayyum tasim hamim fiji bunu nadora der ga ani hamim jidi fuddi fecer de fop no nadora der ga ka izuga awir doga bismillah tabaraka yani jolkindiran de tata ya hakilnan koy Sheikh Islam Taymiyyah ko himmi am kon do ko mukaddima ma tan ko diri e wadu gol wirduuji nam dam bay ka do dina dini non be wi alhamdulillah rabbil alamin al kalam ala hadhihi al mas'ala min wajhayn yani challenge jaba gol ko ko damba do di o wirdu damba do dina do na do dini rede be ma ki dum ino jogi ko dum woni cende didi ahaduhuma انه ليس لاحد من الناس ان يجمع الناس على عبادات غير شرعيه لا سيما اذا جعلت معتاده كالصلوات الخمس فمن جمع الناس على اذكار ودعوات وضعها بعض الشيوخ وجعلهم يعتادون التعبد بها فهو من اهل البدع ففي الاذكار والادعيه والعبادات الشرعيه غنيه عن البدع bema ki wonde jaba gol gal do landa annahu laysa li ahli woni la tana ki haye goto sallamta haye goto min nas yimbe be an yajma an nas anda motti tayimbe be ala ibadat adala ghayr shar'iyyah sina shar'ina la siyama idha ju'ila la siyama sitayidan dewe de wada ba mutadatan yani ko ada de wade gol ka salawati khams wada utuji inji biru tijanna do hewti ande si subaka jula man wattake Siaran sara jula ma duwa taake juma juma rebe juma rena ino anda aliyo ino anda bema ki faman jama'a an-nas ala adhkari kala mutti do yibbe ngedo wirduji wa da'awatin enotte torare wada'aha ba'du shuyukh di wadi dun yoga e cernobe mabbe wa ja'alahum ya'taduna at-ta'abbud biha le wadi mbok hibere wora dum battal mu Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa min ahli al-bid'ah kan ko ne danke wadu dum haray ko jaa e bid'ah fa fil adhkari wal adiyah woni jantoreji kanyum ma eduaji wal ibadat kanyum ma edewe ash-shar'iyyah yani shar'ina de ouni unde yanore anil bid'a ga e bid'a idan hay adhkar gi taw shar'ina di wondika sunnah hada sallallahu alaihi wasallam bani adam hadi hu bi taqida adhkaru sabah wal masa adin la bani adam ni bali bere mu adhkaru naw adhkar ay ay wonno don te bal mere mu ko jaggito gol adhkar ji go kadi bu idare ko ne tan gonadi ne mu be ma ki wa idha kana al ulama mutaybe be ma ki tilati kar mu ko be karihu be anyi ma um disa kon ko heedita mi heedintina min as-salawati mubtada imorde e wirdoji kono wori sintiadi allati li yutama alayha fi awwal rajab dimmatunde te dik arande ko woni rajibi wa awwalatu wa awwal laylati جو اول ليله جمعه من نعم ما دون ارند كو دون وني سو يعني جمع يعني جمعه قال كم سرويت دو دون وني جمعه وليله 27 من رجب دون وني نند نو غي الاتفاق العلماء على ان الاحاديث المرويه في فضل صوم رجب حديث اجر دي يقول الهور الراجب او شيء منه او صلاه تختص به ما دون julde ko dum woni hertintende kulliha kadi kulluha kadi mo fomo dum ko penande mawdu'a idan haka be yuti rahimahullahu ta'ala be maki wonde na fa idha kana al-ulama al-matbu'un lis-salaf yaqra'una mithlu salati al-ghaib wal-alfiya wa nahwiha lima fi dhalika min al-ijtima'i المعتاد الذي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء والراشدون وإن كان ما في ذلك من الذكر مشروعا ولم يستحب هذه الصلوات المحدثة عاد من أئمة المسلمين لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا إسحاق ولا غيره فكيف بذكر ودعاء غير مشروع idan horno wonirta oɗo alhaali ɓe wi wondema balil a'imma al ulama al kibar karimu salat at tasbih wa da'afu hadithu kal imam ahmad wa ghayri bal qad bayyana ba'dhum annahu mawdu' wa lam yastahibbuha ala sifa al ma'thur 'ad min ulama al muslimin la abu hanifa wa la malik wa la shafi'i wa la thawri wa la al-awza'i ila akhir kalami rahimahullah ta'ala idan la shakka dum do ko hana du rentede telen ko leede do wirduuji azkaruuji dum aray aray en ko mu insha Allah tabaaraka wa ta'ala en tore Allah subhanahu wa ta'ala yo dando di do fitinaaji jeddi do su faaji wonde yila dam do deedi kan be kam sabu ko hino ma bin ina yo idan en wawa hakki do sale wonno do sabu zuru kuuji Allah wa alihi sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira